To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 1 marca, minęła 15. Justyna Mączka i Artur Ewertowski, zapraszamy na serwis Trójki. 14 oficerów Wojska Polskiego odebrało generalskie nominacje. Wręczając awanse, prezydent mówił, że przed nimi stoją teraz dwa ważne zadania. Sejm przyjął nowe przepisy dotyczące walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. W ustawie jest także mowa o kryptowalutach. Zdzisław Krasnodębski, nowym wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego. Do tej sprawy także wrócimy w tym serwisie Trójki. Potrzebujemy armii silnej, zdyscyplinowanej i dobrze wyposażonej. To słowa prezydenta po wręczeniu nominacji generalskich. Wyróżnionych zostało 14 oficerów Wojska Polskiego. Dostali awanse na pierwszy i kolejne stopnie generalskie i admiralskie. Andrzej Duda gratulował wojskowym i podkreślał, że takie wyróżnienie to nie przejście na emeryturę. To przede wszystkim zobowiązanie do jeszcze większego skupienia na służbie, na kierowaniu armią. To wielka odpowiedzialność także za te procesy, które dzisiaj w stosunku do polskiej armii są realizowane. Z jednej strony jest to reforma armii w sensie organizacyjnym, ale proszę Państwa, realizujemy również niezwykle ważny proces modernizacji sił zbrojnych. Prezydent wręczył nominację w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 67 lat temu władze komunistyczne rozstrzelały 7 członków niepodległościowego 4. Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Do historii wyklętych nawiązuje film Lawina o oddziale kapitana Henryka Flamego Bartka. TVP Historia i Golec Orkiestra wspólnie kręcą teledysk promujący ten obraz. Wicedyrektor TVP Historia Jędrzej Lipski tłumaczy, że udział zespołu w tym przedsięwzięciu wiąże się z rodzinną historią muzyków, których ciotka należała do oddziału Bartka. Stanisławę Golec, pseudonim Gustę, wówczas 18-letnią dziewczynę, która była łączniczką i żołnierzem Narodowych Sił Zbrojnych i walczyła w tym oddziale. Stąd też udział zespołu, specjalna piosenka napisana przez poetę i muzyka skomponowana przez członków zespołu. Premiera filmu i teledysku zaplanowana jest na połowę marca. W 1946 roku funkcjonariusze Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego przeprowadzili operację pod kryptonimem Lawina, której celem było zamordowanie członków oddziału kapitana Bartka. A z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych portal polskieradio.pl przygotował serwis tematyczny poświęcony polskiemu antykomunistycznemu podziemiu. Więcej na żołnierzy wyklęci polskieradio.pl. Posłowie przyjęli rządowy projekt ustawy przeciwdziałającej praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Ministerstwo Finansów chce też, żeby firmy, które handlują kryptowalutami, takimi jak Bitcoin, miały podobne obowiązki informacyjne jak pozostałe instytucje finansowe. Nowe przepisy dostosowują polskie prawo do rozwiązań unijnych, określając na przykład, kiedy może dojść do wstrzymania transakcji i zablokowania rachunków. To trudna, ale potrzebna regulacja, mówiła podczas sejmowych prac była wiceminister finansów Izabela Leszczyna z PO. Jak uregulować rynek, który w przeważającej części, czy w ogóle z założenia jest rynkiem właściwie anonimowym. KCH sprzyja praniu pieniędzy. Część posłów zwraca uwagę na liczne nowe obowiązki dla instytucji finansowych. Wiceminister finansów Leszek Skiba. Mamy nadzieję, że zostaną te przepisy tak wprowadzone, że z jednej strony są wykonaniem dyrektywy, z drugiej strony te obciążenia są minimalne z możliwych. Regulacja wprowadza między innymi definicję kryptowaluty. Na świecie zdarza się bowiem, że przestępcy korzystają z nich, ponieważ te są trudne do kontroli. Sejm, Karol Tokarczyk, Polskie Radio. Eksperci wskazują na konieczność edukowania korzystających z wirtualnych walut. Firmom oferującym inwestycje w kryptowaluty od końca ubiegłego roku przygląda się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zdzisław Krasnodębski został nowym wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego. Za jego kandydaturą głosowało 276 europosłów. Jego rywal, estoński europoseł Indrek Tarand z Grupy Zielonych, dostał 193 głosy. Zdzisław Krasnodębski zastąpi odwołanego przed miesiącem Ryszarda Czarneckiego. Z Brukseli relacjonuje Beata Płomecka. Ten wybór był spodziewany, bo kiedy odwoływany był Ryszard Czarnecki za wypowiedź o szmalcownikach pod adresem Róży Thun, deklarowano, że to nie jest działanie polityczne wymierzone w Polskę czy grupę konserwatystów, do której należą europosłowie PiSu. Padła obietnica, że zostanie zaakceptowany każdy kandydat wskazany przez konserwatystów. Zdzisław Krasnodębski za pracę m.in. w Komisji do Spraw Energii i Przemysłu zbierał dobre oceny, bo znany jest z tego, że potrafi współpracować z europosłami z różnych grup politycznych. To działało na jego korzyść. On sam zapowiadał, że jeśli zostanie wybrany na stanowisko wiceszefa Parlamentu Europejskiego, będzie chciał łączyć nowe obowiązki z tymi w komisji, gdzie obecnie trwają prace nad dyrektywą gazową, która ma utrudnić powstanie gazociągu Nord Stream 2. Beata Płomecka, Polskie Radio.

Dziś od 10 rano sporo włosów wyrwano z głowy i sporo palców obgryziono. Właśnie o 10 rozpoczęto sprzedaż biletów na koncert grupy The Rolling Stones 8 dnia lipca w Warszawie na Stadionie Narodowym. Jeżeli Państwu się udało albo nie udało, prosimy o wiadomość. Lista.osobista polskieradio.pl. A my przechodzimy płynnie do naszej dzisiejszej piosenki dnia. Piotr Wyleżał, 79. wolumen serii Polish Jazz. W tym utworze goście specjalni, między innymi Aga Zarian. Piosenka nazywa się Human Things. Human Things, nasza piosenka dnia. Piotr Wyleżał i gościnnie Aga Zarian, Grzegorz Dowgiało i Amerykański saksofonista Dinah Stephens. Powiem od razu, że czynimy starania, aby w przyszłą, nie najbliższą sobotę, retransmitować albo nawet transmitować koncert promocyjny 79. części serii Polish Jazz, czyli właśnie albumu Human Things Piotra Wyleżała. Będziemy Państwa na bieżąco informować. Pierwszy dzień marca. Dziś ważne urodziny. Bardzo szczególny dzień, bo pierwszy dzień marca. Moim gościem jest pan Waldemar Parzyński. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaprosiłem pana, panie Waldemarze, i dziękujemy za przyjęcie tego zaproszenia z okazji urodzin Fryderyka Chopina, bo to dla wielu był jednak kamień milowy, ta płyta. Nowi Singers śpiewają Chopina. Byli w tamtych czasach tacy, którzy poczuli się strasznie urażeni, że to świętokradztwo, jak można poważne, klasyczne kompozycje w ten sposób robić, a tymczasem Nowi Singers, jak zawsze wtedy, byli po prostu zespołem światowym, prawda? Bo jeżeli można znaleźć jakieś odniesienie, no to co, Swingle Singers prawdopodobnie tylko. O, dobrze, że pan do tego nawiązał, bo właśnie rzeczywiście opór władz uczelnianych, w których myśmy studiowali wszyscy w jednej uczelni, w obecnie Uniwersytecie imieniem Fryderyka Chopina, ale nasze władze, czyli nasi dziekani i rektor, nie akceptowali tego pomysłu. On był zbyt na owe czasy taki, no powiedziałbym, ekstrawagancki nawet prawie. Zresztą, nie wiem, czy pan wie, no to być może przy jakiejś innej okazji opowiem więcej o tym, ale myśmy nawet byli piętnowani przez Ministerstwo Kultury i Sztuki jako profanacja Chopina. No to było tak śmieszne trochę, bo w gruncie rzeczy potem właściwie zaczęli wszyscy jazzmeni robić różnego rodzaju przeróbki, nowoczesne jakby opracowania twórcze i tak dalej Chopina. Ale mimo wszystko płyta powstała. Proszę powiedzieć, czy był taki moment, kiedy było zawahanie w takim razie, czy jak bijemy głową w mur, to nie? Nie było zawahania, tylko ja w ogóle powiem może króciuteńko, jak to było, że w ogóle ta płyta powstała, bo jak pan powiedział, że był zespół Swingle Singers, oni robili takie ćwiczenia na utworach Bacha, Mozarta i różnych innych, na Chopina nie. Jako ćwiczenia po prostu do pracy wokalnej. I myśmy któregoś dnia, Bernard zaproponował, żeby pośpiewać po prostu utwór Preludium e-moll Chopina. Właśnie jako ćwiczenie na, no wie pan, na doskonalenie harmonii, strojenia tych dźwięków. No i oczywiście cudowna melodia, którą tylko Ewa potrafiła w tym czasie o ogromnej skali pięknej zaśpiewać. To jak to się udało i jak potem kiedyś, będąc we Włoszech, zaśpiewaliśmy to na koncercie, ten utwór, a cappella, bo akurat on jest na cztery głosy świetnie napisany. Okazało się, że pomysł był dobry, bo to się spotkało z ogromnym entuzjazmem we Włoszech. No oni oczywiście kochają muzykę, jak pan wie, a Chopina szczególnie. No i wtedy ja postanowiłem usiąść, poszukać jeszcze innych utworów i znalazłem wiele. Taki powstał w ten sposób, powstał materiał na płytę. Także potem oczywiście po latach ta płyta została zaakceptowana najpierw na świecie, a dopiero potem w Polsce. Taka była wtedy, no takie były czasy. A Swing and Singers, które wspomnieliśmy, też z tych wprawek, jak pan mówił, przeszli potem do rejestracji tego na poważnie, bo ja nawet pamiętam taką płytę, która się chyba nazywała dość frywolnie Jazz Sebastian Bach. Tak, tak, tak, tak, tak, tak. Oczywiście, że tak. Z tym, że oni śpiewali tę muzykę z sekcją rytmiczną. I to był niby ten jazz, więc wie pan, no sekcja rytmiczna, która akompaniowała. Natomiast myśmy śpiewali Chopina a cappella i zachowaliśmy wszystkie stylistyczne zalety tej muzyki, czyli wszystkie te, wie pan, przyspieszenia, zwolnienia. No zresztą wystarczy posłuchać. No to jest dość dokładnie tak, jak napisał Chopin. I my teraz właśnie tej płyty posłuchamy, składając najlepsze życzenia panu Fryderykowi. Można powiedzieć, że to płyta, która wyprzedziła o kilkadziesiąt lat swoje czasy, bo dziś by była pewnie absolutnym przebojem, jeżeli mamy już nawet breloczki z panem Fryderykiem. Pan Waldemar Parzyński, bardzo dziękuję i chciałbym się z panem umówić na dłuższą rozmowę przy innej okazji. Dziękuję również. Grupa Nowy Singer z okazji urodzin Fryderyka Chopina. Było przyjemnie, nerwowo, nawet ekscytująco, ale to nic. Fakt, brało się jak leci, jak za dawnych czasów w Mięsnym, ale się udało, byle do lipca. Udało się, ale miejsca straszne, gdzieś pod niebem. Udało się, choć nie było łatwo, pokolenie 00 też przepada za tym zespołem. Z maila lista.osobistapolskieradio.pl. A pan ma już bilet? No mam. Michał Wiraszko też ma. Mam i to mam bilet dla taty, który był w 67 roku w Kongresowej. Ojej, żeby zespół o tym wiedział, nie wiem, może jakoś uda się ich zawiadomić, bo wiem, że Mick Jagger ma do tego koncertu naprawdę sentymentalny stosunek. Miałem okazję z nim o tym rozmawiać jeszcze na początku lat 90. i on pamiętał bardzo, bardzo wiele szczegółów. Musiało to być dla nich ważne. No a w sumie to od koncertu 8 lipca na Narodowym do festiwalu w Jarocinie to tam tydzień mniej więcej. Tydzień. 5 dni nawet. Kto wie, może by się zgodzili na taki spontaniczny, jakiś punkowy występ. Ostatnio zrobili bluesową płytę. Why not? Próbujmy. Do odważnych świat należy. No ale Stonesów dzisiaj nie ogłaszasz, ogłaszasz parę innych rzeczy. Tak jest. Przypominamy ubiegłotygodniowe ogłoszenia jarocińskie. To jest Hańba, Pablo Pavo i Bok albo Beoka. To kolejni trzej artyści dołączający do składu Jarocin Festival, a dzisiaj, a w zasadzie wczoraj o północy zakończyły się zgłoszenia i pierwsza tura wyboru zespołów do Jarocińskich Rytmów Młodych, czyli legendarnego jarocińskiego konkursu. 350 zgłoszeń przyszło, wybraliśmy 50. No i teraz wszystko w rękach waszych, w rękach słuchaczy, w rękach festiwalowiczów. Na stronie rytmyjarocinfestival.pl ta 50 szczęśliwców. Wy wybieracie 20, którzy wejdą do półfinału. Przypomnę, że pierwsze 3 przesłuchania są w studiu Osieckiej, czyli tutaj u nas za ścianą. Natomiast chciałem cię jeszcze pociągnąć za język, jeżeli chodzi o ogłoszenia artystów, o których mówiłeś. Tak. Bo wiem, że po pierwsze na przykład Pablo Pavo będzie najprawdopodobniej w Jarocinie w roli wielorakiej, nie tylko wokalisty, tak? Tak, staramy się zaangażować do festiwalu artystów na wszelkich polach, które reprezentują i postaramy się o to, żeby Paweł powiedział coś o swojej książce, może poczytał dzieciom albo z ludźmi. Podobnie jeśli chodzi o Hańbę. Hańba otworzy festiwal, chyba mogę tak powiedzieć, bardzo nietypowym koncertem w postaci przemarszu ze Spichlerza polskiego rocka Nowy Orlean w Jarocinie. Tego jeszcze nie było. Tak, z szaloną Soft Parade dorsowskie zrobimy. No i oprócz panelu jeszcze z dyskusyjnego z Hańbą, takiego rodzaju warsztatu, bo zrobili przepiękną karierę w bardzo krótkim czasie, chociaż to kariera za małe słowo, bo to jest świetny pomysł i muzyczny, i pozamuzyczny, to wystąpią oczywiście regularnie na głównej scenie z dużym koncertem. Ale jeżeli mówimy o głównej scenie, powiedzmy też o scenie, która jest moją ulubioną teraz w Jarocinie, najbardziej nastrojowej, tej w ruinach kościoła. Masz zamiar ją w tym roku mocno eksploatować, że tak powiem. No tak, tak. To jest rzecz unikatowa, myślę, nawet nie tylko w skali kraju. Taka scena to są neogotyckie ruiny kościoła. Tam planujemy codziennie 2 koncerty. Bardzo kameralne, nie chcemy powiedzieć elitarne, bo to złe słowo, ale dla 200-300 osób. W tej chwili z potwierdzonych artystów, którzy zagrają w ruinach, mamy Corteza, a jeszcze 5 niespodzianek przed nami. Zapraszam Michał Wiraszko, teraz zaprosi jeszcze jeden pan. Everybody, please do come to Jarocin. My name is John Rotten, I'm also known as John Lydon. And I will be there, and so will you. And we want you to enjoy, because we will. My też, dzwoni Lydon co tydzień dopytując się. Myślimy, jak go też zaangażować jak najszerzej w cały festiwal i kombinujemy, jakby go do Jarocina przywieźć z Pragi, bo będzie w Pradze. Może by przemaszerował ze Spichlerza też w tym pochodzie. No byłoby cudownie, ale na razie o tym nie marzę. Domyślam się, że dogadujecie szczegóły. W każdym razie możemy zapewnić, że John Lydon przyjeżdża do Jarocina nie tylko jako wokalista zespołu Public Image Limited. Zdecydowanie przyjeżdża jako bohater motywu tegorocznego, czyli bohater i spotkań, i projekcji filmowych, i promocji swojej książki, a także pewnie udekorujemy całe miasto w jego dokonania i słowne, i graficzne, i muzyczne, tak jak to było w przypadku Czesława Niemena rok temu. Będzie się działo. Michał Wiraszko, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Oczywiście Public, nie mogę tego nigdy wymówić, Public Image Limited. You never listen to a word that I'm Gdyby pan dyrektor artystyczny Jarocina miał takie urządzenie, z jakiego ja korzystam, a nie czytał z telefonu, to by nie zapomniał o czymś ważnym. Postscriptum, Michał Wiraszko. Dynamika. Postscriptum jest takie, że jak już wybiorą państwo 20 finalistów Jarocińskich Rytmów Młodych, zajmie się nimi jury w zasnym gronie, że tak powiem, między innymi w roli jurora Kasia Nosowska i to, o czym zapomniałem powiedzieć w poprzednim wejściu. Chcieliśmy ogłosić również, że Kasia Nosowska z solowym koncertem wystąpi w Jarocinie w tym roku. Rzekło się. Za 18 minut będzie 16. My teraz troszkę spóźnioną płytę tygodnia państwu zaprezentujemy. Przypomnę, że to dogrywka męskiego grania. Coś w rodzaju suplementu. Dziś Fish Emade Tworzywo, a państwo macie szansę na wygranie 2 egzemplarzy. Chciałbym być twoim telefonem, przy którym teraz śpisz. Głaszczesz go i pisisz, ustami gładzisz ekran. Chciałbym bliżej być, ciebie bliżej być, wokół krążyć jak satelity. Chciałbym bliżej być, ciebie bliżej być, jak ekskluzywne kosmetyki. Zasięg co dobę. Za 14 minut będzie 16. Jeżeli kolejne nagranie będzie państwu coś przypominać, to słusznie. Janelle Monáe.

c'est la vie. Mocno sentymentalny film, nie wraca na noc i wyważa dawno otwarte drzwi, unosi w górę brwi. Gdy uciekają kolejne dni, to nasze c'est la vie. To nasze nazi savoir vivre. I niczego nie będę się bał. I niczego nie będę się bał. Niczego nie będę się bał. Gdyby ty, gdyby tylko nie ty. MNKR, projekt solowy Michała Wiraszki i Gdyby Tylko. Dwa ogłoszenia. Naszą płytę tygodnia wygrywają pani Maria z Warszawy i pan Arkadiusz z Konina. I teraz jeszcze bardzo ważne ogłoszenie. Polski to wszechczasów. Zaczynamy już jutro. Początek głosowania 2 marca o 10, czyli jutro w piątek. Koniec głosowania 27 dnia kwietnia do godziny 12, też w piątek. Można głosować na 50 utworów, a wyniki poznamy 2 maja. Zapraszamy. I dziękujemy. Iwanka Kunewa, Piotr Kordaszewski i Piotr Metz. Magazynek kończymy w sposób oczywisty. Do usłyszenia. Shit!